राजवीर ने आर्या को इशारा किया और आर्या राजवीर के पीछे पीछे चली गई। राजवीर उसे गार्डन की दूसरी तरफ ले गया जहाँ सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरे में बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे। राजवीर ने आर्या से कहा, इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना है, इन्हें साफ कर लो और गार्डन में एक चूल्हा बना लो, उसी में तुम्हें 50 लोगों का खाना बनाना है। इस मैंशन में टोटल 20 बॉडीगार्ड्स हैं और 30 नौकर, सबका खाना तुम्हें ही बनाना है, समझ गई? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और 3 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, वरना तुम सर का गुस्सा नहीं जानती। सर अभी तो तुमसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर पलट कर जाने लगा। राजवीर 4 ही कदम चला था कि वापस आकर आर्या की तरफ देख कर बोला, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? आर्या ने राजवीर की तरफ एक नजर देखा और ना में गर्दन हिला दी। आर्या की गर्दन देख कर राजवीर थोड़ा सा टेंशन में आकर बोला, अब इसे शिवाय के गुस्से से कौन बचाएगा? राजवीर ने अपने फोन से एक वीडियो निकाली और आर्या को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इस वीडियो में जैसा दिखाया है वैसे ही तुम खाना बना देना। आर्या ने 20-25 मिनट तक वीडियो देखी और तब तक राजवीर हाथ बांधे बिना किसी इमोशन के खड़ा रहा। राजवीर ने कहा, समझ गई। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर वहां से चला गया। आर्या ने बर्तनों को देखकर मन ही मन खुद से कहा, आर्या, घर में 30 नौकर और 20 बॉडीगार्ड है, लेकिन खाना तुझे ही बनाना है, वो भी 50 लोगों का। चल लग जा काम पर, तू अच्छे से काम करेगी तो ये शौर्य भैया को कुछ नहीं कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। फूफा जी ने कहा था ना कि जो जो वो लोग बोले वो करना है। आर्या वो बड़े बड़े बर्तन जैसे तैसे खींच कर उठा कर सरका कर गार्डन तक लेकर आई। सारे बर्तन गंदे थे। आर्या ने वो सारे बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करते हुए जो आर्या की हालत थी, उस हालत को देखकर किसी को भी आर्या पर प्यार आ जाता। शिवाय रघुवंशी बालकनी में खड़ा हुआ आर्या को देख रहा था। आर्या को देखकर शिवाय के दिल में बिल्कुल भी तरस पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो तो सोच रहा था कि ये छुई मुई सी टास्क कंप्लीट कैसे करेगी। आर्या ने सारे बर्तन साफ करके एक साइड में रखे और ईंट का चूल्हा बना दिया। खाना बनाने में जिस जिस सामान की जरूरत थी, राजवीर ने नौकरों से कहकर सारा सामान गार्डन में रखवा दिया था। आर्या ने फिर सब्जी उठाई और उसे काटना शुरू किया। सब्जी काटते हुए आर्या के हाथ में बहुत सारे कट लग गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं, बस वो किसी तरह खाना बनाने लगी। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। शिवाय के मन में उसके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं पनपा, बल्कि उसे देखकर शिवाय को हंसी आ रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, देखता हूँ ये छुई में कब तक टिकती है। आर्या ने जैसे तैसे चूल्हा जलाया। आर्या से चूल्हा जल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो चूल्हे में कभी फूंक मारती कभी हवा करती, पर उसने चूल्हा जला लिया। आर्या की आंखों से धुएं की वजह से पानी आने लगा था। बड़े बड़े भगोने जो उस अकेली से उठ भी नहीं रहे थे, उसने जैसे तैसे करके चूल्हे पर रखा। आर्या ने भगोने में तेल डाला। थोड़ी देर बाद आर्या ने तेल गर्म होने का वेट किया और एक बड़ा कटोरा प्याज उसमें डाल दिया। प्याज डालने से भगोने में चरचर की आवाज आई और आर्या डर गई और वो भगोने से 10-12 कदम पीछे हट गई। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। करीब 3 घंटा स्ट्रगल करने के बाद आर्या ने खाना बना दिया। आर्या को उस वक्त कोई भी देखता तो उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार करता, क्योंकि आर्या पूरी तरह थक गई थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। शरीर का जो हिस्सा दिख रहा था उस पर हल्के हल्के काले निशान साफ नजर आ रहे थे। आर्या को देखकर साफ नजर आ रहा था कि अगर उसने 10-15 मिनट काम और किया तो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाएगी, लेकिन वो जैसे तैसे अब भी होश में काम कर रही थी। आर्या ने काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर देख रहा था कि आर्या पिछले 3-3.5 घंटे से कितनी मेहनत करके खाना बना रही थी। राजवीर ने कहा, थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर लो, थक गई होगी ना? आर्या ने बहुत मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और गार्डन में पड़े हुए बेंच पर बैठ गई। आर्या पूरी तरह थकी हुई थी, इसीलिए बैठते ही 2-3 सेकंड में सो गई। शिवाय रघुवंशी पिछले कई घंटों से आर्या को बालकनी से देख रहा था। शिवाय बालकनी से नीचे उतर आया। उसने राजवीर को देखकर कहा, उठाओ इसे। राजवीर ने आज तक शिवाय का कोई भी ऑर्डर मना नहीं किया था, लेकिन आज उसका मन था कि वो कह दे कि सर आर्या को सोने दीजिए, वो पिछले कई घंटों से बहुत मेहनत कर रही है। राजवीर हाथ बांधे खड़ा रहा। राजवीर ने शिवाय को जवाब नहीं दिया। शिवाय ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, राजवीर सुनना बंद हो गया क्या? उठाओ इस छुईमुई को। मैं इस लड़की पर तरस नहीं खा सकता। इसके भाई ने मेरे परिवार पर तरस नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं? राजवीर उठा दो इसे, वरना मैं अपने तरीके से उठा दूंगा। राजवीर उस बेंच पर आया जहां आर्या सो रही थी। आर्या सोते हुए कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी, कोई भी उसे देख ले तो उसकी हिम्मत ना हो उसे जगाने की, बल्कि उसे बड़े प्यार से गोद में उठाकर बेड पर लेटा दे ताकि वो बेड पर आराम से सो सके। राजवीर ने अपने मोबाइल में कुछ चेक किया और फिर हिम्मत करते हुए आर्या के पैरों पर हाथ लगाकर बोला, आर्या उठो, उठो आर्या, उठो, देखो सर तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन आर्या तो गधे घोड़े बेचकर सोई थी, वो उठ ही नहीं रही थी। राजवीर एक बार शिवाय को देखता और फिर उसे उठाने की कोशिश करता। राजवीर ने फिर कहा, लिटिल गर्ल उठो, लिटिल गर्ल उठो। लेकिन आर्या तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने कहा, अगर राजवीर तुम इसे इतने प्यार से जगाओगे तो पूरी रात इसे जगा नहीं पाओगे। शिवाय आर्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, ए सुनो उठो, जंग लड़कर नहीं आई हो जो इतना सो रही हो। आर्या ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और प्यारा सा फेस बनाकर शिवाय को देखा, जैसे कह रही हो प्लीज सोने दीजिए। शिवाय ने अपनी सुलगती हुई आंखों से कहा, कहा ना उठो। आर्या बेंच से खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, खाना बना दिया है तो इसे सर्व कौन करेगा? तुम्हारा सो कॉल्ड बाप रणविजय सिंह राणा, जल्दी से सबको खाना सर्व करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और खाना सर्व करने की तैयारी करने लगी। घर के सारे नौकर और सारे बॉडीगार्ड्स गार्डन में चेयर टेबल पर बैठ गए थे। आर्या धीरे धीरे सबको खाना सर्व कर रही थी। आर्या ने पहली बार खाना बनाया था तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना था, आर्या से बस एवरेज खाना बना था। राजवीर भी एक प्लेट में खाना लेकर खा रहा था। सब बैठकर खा रहे थे लेकिन राजवीर खड़ा होकर खा रहा था। राजवीर ने जैसे ही पहला बाइट खाया वो समझ गया कि आर्या को खाना बनाना नहीं आता। राजवीर ने बॉडीगार्ड्स को देखा तो सब मुंह बना बना कर खा रहे थे। राजवीर ने एक बार सारे नौकरों और सारे बॉडीगार्ड्स को आंखें दिखाई तो सब चुपचाप खाना खाने लगे। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन दो बॉडीगार्ड्स थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी नजर बस आर्या पर ही थी। दोनों बॉडीगार्ड आर्या को गंदी नजर से देख रहे थे, लेकिन आर्या को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई वेटर खड़ा होता है। उन दोनों बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उससे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डिब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो बस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। आर्या डर के मारे दूसरे हाथ से बॉडीगार्ड के हाथ को मारने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे, छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे इसकी खूबसूरती, अभी तो छोड़ दे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। आर्या का हाथ जब बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो राजवीर ने नहीं देखा था, क्योंकि राजवीर का फोन बज रहा था। वो अपना फोन लेकर गार्डन की दूसरी साइड चला गया था। सबको खाना सर्व करने के बाद आर्या साइड में खड़ी हो गई। शिवाय जो किसी से फोन पर बातें करते हुए गार्डन में चक्कर लगा रहा था, फोन कट करने के बाद उसकी नजर आर्या पर गई। शिवाय आर्या के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय आर्या को गुस्से से देख रहा था। आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा फिर चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अब मुझे भी सर्व कर दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना वही ले आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक प्लेट ली और उसमें खाना सर्व कर दिया। आर्या जैसे ही मेंशन के अंदर जाने लगी तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल गर्ल रुको, मेरे पास आओ। आर्या खाना की प्लेट लेकर राजवीर के पास चली गई। राजवीर ने सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया, रायते में थोड़ी प्याज काट कर डाली और सलाद में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। राजवीर ने फिर बिना किसी इमोशंस के कहा, लिटिल गर्ल अब जाओ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर चली गई। आर्या को नहीं पता था कि शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा है। मेंशन बहुत बड़ा था, आर्या हॉल में खड़ी होकर बस मेंशन को ही देख रही थी। राजपूत हवेली से 5 गुना बड़ा था रघुवंशी मेंशन। आर्या मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा होगा। तभी उसके कानों में जोरदार आवाज पड़ी, ए छुनुई, यहाँ खड़ा हूँ मैं, यहाँ है मेरा कमरा। आर्या ने फिर से पूरे मेंशन में नजर घुमाई तो उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ शिवाय रघुवंशी दिखाई दिया। आर्या सीढ़ियां ढूंढने लगी, उसे तो हॉल में कहीं भी सीढ़ियां नजर नहीं आ रही थी। शिवाय ने ऊपर से कहा, सीढ़ियां बैक साइड में है, यहाँ लिफ्ट है, वो देखो उस तरफ लिफ्ट में जाओ और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्लेट लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। आर्या ने लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस किया और लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। आर्या फिर शिवाय के कमरे की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही शिवाय के कमरे में पैर रखा तो उसकी नजर कमरे में ही ठहर गई। कमरा बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, हर चीज तरीके से रखी हुई थी। पूरे कमरे में नेवी ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट किया गया था जो बहुत ही रीसेंट लुक दे रहा था। आर्या तो बहुत देर तक कमरा ही देखती रही। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अगर मेरे कमरे को नजर भर कर देख लिया हो तो मुझे खाना दे दो। आर्या ने पलट कर देखा तो शिवाय रघुवंशी उसके पीछे ही खड़ा था। शिवाय को देखकर आर्या एक बार फिर डर गई। वो जमीन में देखने लगी, उसे शिवाय की आंखों से बहुत डर लगता था। शिवाय आर्या के चारों ओर घूमता हुआ बोला, ए छुईमुई, मुझे देखो। आर्या डरते हुए शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने फिर कहा, माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, अपने खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूर कर देखोगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ा हूँ? तुम्हें देखकर लगता है तुम 17 या 18 साल की होगी और मैं 26 साल का होने वाला हूँ, तो मैं तुमसे 7-8 साल बड़ा हुआ। आर्या तो बस शिवाय को बिना किसी भाव के देख रही थी। शिवाय ने आगे कहा, मुझे देखना हो गया हो तो खाना टेबल पर रख दो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और खाना टेबल पर रख दिया। आर्या शिवाय का विरोध क्यों नहीं करती? राजवीर कब तक आर्या की हेल्प करेगा? क्या बॉडीगार्ड की गंदी नजर आर्या को बर्बाद कर देगी?